Elvis Presley, 1935-1977. Yazan Korkmaz Uluçay. Seslendiren Hakan Coşar. Ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen unutulmayan, müziğinin yanında seks sembolü olması nedeniyle posterleri hala genç kızların odalarını süsleyen bir idol, Elvis Presley. 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Elvis Presley, 1950'lerde dünya müziğini kökünden değiştiren kişi olarak kabul edilmektedir. Daha yaşarken müzik dünyasının en büyük efsanesi haline gelen Elvis, rock and roll kralı olarak ilan edildiğinde henüz 21 yaşındaydı. Ünlü şarkıcı Roy Orbison, Elvis'i ilk olarak Dallas'ta seyrettikten sonra şöyle söylemiştir. Enerjisi müthiş, içgüdüleri inanılmazdı. Kafamda onu nereye yerleştirmem gerektiğini bilemedim. Kültürümüzde onu mukayese edebilecek bir referans noktası bile yoktu. İlk olarak Elvis'in ulaştığı milyon satışlarından sonra müzik sektörünün bir endüstri haline geldiği kesindir. Kendisinden sonra gelen hemen her şarkıcı ve grubu etkileyen Elvis'in, dünya çapında şöhrete kavuştuğu 1956 yılında onu örnek alarak müziğe başlayanlar yüzünden gitar satışlarının rekor kırdığı belirtilir. John Lennon, Elvis'ten önce hiçbir şey yoktu. Elvis olmasaydı Beatles da olmazdı diyerek ona olan hayranlığını belirtmiştir. Elvis sadece rock'n'roll'da değil, pek çok müzik tarzında başarılı bir şarkıcı olduğunu kanıtlamıştır. Listelerde kırdığı rekorların bazıları bugün hala kırılabilmiş değildir. Elvis, plak satışları bakımından da 1,5 milyarın üzerindeki rakamıyla gelmiş geçmiş en başarılı şarkıcıdır. Bugün Amerika'da Iowa Üniversitesi, Mississippi Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi ve Tennessee Üniversitesi'nde Elvis ve onun toplum üzerindeki etkileri ders olarak okutulmakta, araştırma konusu yapılmakta ve seminerler düzenlenmektedir. Elvis üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısı yüzleri bulmaktadır. Dünyada 650 tane Elvis fan kulübü vardır. İnternetteki Elvis sitelerinin sayısı 1500'den fazladır. Yılda 700 bin kişi Elvis'in müze haline getirilen Memphis'teki evi Graceland'i ziyaret etmektedir. Jimmy Carter'ın da dediği gibi o tektir ve yeri doldurulamaz. Tarih 8 Ocak 1935. Tupelo, Mississippi'deki fakir evde Gladys ve Vernon çiftinin ölü doğan çocukları dolayısıyla yaşanan üzüntü, dakikalar sonra gelen ikizinin hayatta olmasıyla yerini teselli ve sevince bıraktı. Ölü doğan Jesse Garron'dan sonra aile tüm sevgisini ve ilgisini Elvis Aaron'a yöneltti. Ailede anne Gladys etkin bir role sahipti ve Elvis'in üzerine titriyordu. Kiliselerde tüm şarkılara eşlik eden Elvis, 1945 yılında Alabama Fairy Dairy Show'da Old Shep'i söyleyerek dereceye girdi. Gladys, 11. doğum gününde Elvis'e bir gitar hediye etti. Bugünden sonra artık şarkı söylemesine eşlik edecek bir de enstrümanı olmuştu. Presley ailesinin üyelerinin birbirlerine düşkünlüğü, akrabalarına ve komşularına yakın tutumları elbette küçük Elvis'i etkilemişti. 1948'de Elvis 13 yaşındayken anne ve babasının evlenirken kullanmış olduğu formu bulup tekrar doldurarak o zamanki kız arkadaşı Magdalene Morgan'a evlenme teklifinde bulunmayı planladı. Belki de küçük Elvis için birbirini seven iki karşı cinsin bir araya gelmesi sadece evlilikle sonuçlanabilirdi. Formda kızın ismini yanlışlıkla Magdalene olarak yazmıştı. Ama teklife fırsat bulamadan aile şehirden ayrılarak Memphis'e taşındı. Morgan, çok seneler sonra bu durumu öğrendiğinde hem mutlu oldu hem de şöyle dedi. O zamanlar el ele tutuşmak büyük olaydı. Biz de bol bol el ele dolaşırdık. Dixie Locke. Memphis'teki hayat mücadelesi Presley ailesi için yine kolay olmadı. Elvis bir yandan okula gidiyor, bir yandan da çeşitli işlerde çalışarak ailesine maddi açıdan yardımcı oluyordu. Okulda çekingen davranışlarıyla pek dikkat çekmeyen Elvis, etrafındaki kızlarla da sadece arkadaşlık ediyordu. Saç stili ve giyim tarzı nedeniyle erkek arkadaşlarının sayısı azdı. 1953 senesinde Humes High School'u bitiren Elvis, Memphis'te kendi plağını doldurma imkanı sağlayan Sun plak şirketine giderek annesine doğum günü hediyesi olarak My Happiness'i doldurdu. Her ne kadar annesi için olduğunu söylese de kendi sesini plak üzerinde duymak ve plak şirketinin dikkatini çekmek esas amacıydı. 1954'te Crown Electric şirketinde şoför olarak çalışmaya başladı. Bu sırada ilk ciddi aşkı olarak bahsedilebilecek bir kız arkadaşı vardı, Dixie Locke. Kendinden 3-4 yaş küçük olan Dixie ile evleneceğini pek çok kez ifade etmişti. Elvis, fikirlerini de almak amacıyla belki Dixie'yi ailesiyle tanıştırdı. Birlikte olduğu kızın ailesiyle olan ilişkisi de önemliydi. Sadece kendisinin beğenmesi belki de yeterli değildi. Gladys'in Elvis'in kız arkadaşlarına olan tutumu daima olumluydu. Elvis, Sun plakçılığın sahibi Sam Phillips'in çağırması üzerine 1954 yılı Temmuz'unda That's Alright Mama'yı kaydetti. Şarkıyı radyoda çalan DJ Dewey Phillips, Elvis'i geniş kitlelere ulaştıran ilk kişi oldu. Memphis ve civarında yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Konserler ve Grand Ole Opry, Louisiana Hayride Show gibi radyo programlarıyla hayran kitlesini artırmaktaydı. Özellikle Güney eyaletlerinde uzun turnelere çıkan Elvis, Dixie'nin evde Gladys'e arkadaşlık ederek onu beklemesini istiyordu. Ama 1955'te Dixie, Elvis'i terk etti. Burada devamlı turneye çıkmasının yanında çok sahiplenici olması ve o turnedeyken Dixie'nin ne yaptığına dair Elvis'in çeşitli kıskançlıkları etkili olmuştu. Elvis'e göre kendisinin başka kızlarla macera yaşaması ise sayılmazdı. Dixie, 1957'de başkasıyla evlendi. Tabii Elvis'in şöhretiyle birlikte kadınlar üzerinde etkisinin artması ilişkilerinde de etkili olmaya başlamıştı. Görünüşü, kendine has sahne hareketleri ve şarkıları kızları çıldırtıyordu. 1955'te yani henüz 20 yaşındayken aslında mass hysteria denilen kitlesel histeri gerçekleşmişti. Nitekim pek çok konserinde gençlik adeta ayaklanıyor, bayan hayranları sahneye ve kulise hücum ediyordu. Genç bir erkek olarak Elvis de bunun keyfini sürüyordu. Bugünlere dair arkadaşı ve koruması olan Red West şöyle diyordu. Günde onunla birlikte olmak isteyen 3-4 kızı getirip Elvis'e bırakıyorduk. Elvis şöhreti arttıkça etrafında arkadaşlarından bir grup oluşturmuştu. Her türlü işini gören ve korumalığını da yapan bu arkadaşları, ona ulaşmaya çalışan tanımadığı kızlar için de adeta bir çeşit ön eleme kademesi olmaya başlamıştı. Dünya starı. Elvis'in yine de şöhretini artırmak için daha büyük bir firmaya gereksinimi vardı. 1955 yılında Colonel, albay lakaplı Tom Parker'ın menajeri olmasını kabul ettikten sonra, sene sonunda 35 bin dolara RCA firmasına geçti. 1956 yılıyla birlikte Elvis Presley dünya çapında bir star oldu. Ocak ayında RCA için yapılan ilk kayıtlardan sonra 28 Ocak'ta ulusal yayın yapan bir televizyon ekranında ilk defa göründü. Heartbreak Hotel'i söyleyen Elvis, seksi dansı ve hareketleriyle çığır açtı. Aileler onu tehlikeli bulsa da gençler adeta tapıyordu. Televizyon şovlarının ardından 1956 yazında ilk filmi Love Me Tender için kamera karşısına geçti. ABD televizyonlarının en beğenilen programlarından Ed Sullivan Show'da iki kez boy gösterdi. Yıl sonuna gelindiğinde Elvis'in plakları milyonlarca satıyor, her gittiği yerde inanılmaz ilgiyle karşılanıyordu. Artık her yerde Elvis vardı. Hayranlarından haftada 15 bin mektup alan rock'n'roll kralı, en çok arzu edilen erkek konumuna gelmişti. Elvis, yeni şarkılar yanında bazıları daha önce söylenmiş şarkıları alıyor, onları bambaşka bir hale sokuyor ve insanlara sunuyordu. Her şarkıyı bir Elvis şarkısı haline getiriyordu. İnsanlar, "Sanki sadece benim için söylüyor," diyordu. Dehası belki de buradaydı. Dünyanın öteki ucunda yaşayan, hiç İngilizce bilmeyen biri bile onun şarkıdaki duygusunu hissedebiliyordu. Bu dönemde bahsedilmesi gereken kız arkadaşlarından biri de June Huanico'ydu. 1955 yazında Biloxi konserinin kulisinde karşılaşan ikilinin arkadaşlıkları 1956'da da devam etti. Ailelerin de tanıştığı, hatta birlikte tekne gezintisine çıktıkları bu ilişkide bir süre sonra sona erdi. June, 1957'de başkasıyla evlendi. Elvis'in bir anda seks sembolü haline gelmesi, elbette onunla yapılan söyleşilerdeki sorulara da yansıyordu. Nasıl kızlardan hoşlandığı sorulduğunda şöyle diyordu. Birlikte gülüp eğlenebileceğim kızlarla çıkıyorum. Birlikte Luna Park'a gidip de en büyük ödülü kazanmaya çalışırsınız ya, işte o kızlarla. Kral huysuz kızlardan hoşlanmıyordu. Onunla birlikte olan kadınların da medyanın ilgisine uğramaları kaçınılmazdı. Bu kadınların ortak ifadeleri ise şu şekildeydi. Tam bir centilmen, asla faydalanmak amacıyla hareket etmiyor ve de çok iyi öpüşüyor. Elvis çıktığı kızları nereye götürse ona eşlik eden adamları da hep yanında oluyordu. Örneğin sinemaya gitseler ki sinemanın tamamını kiralamak zorunda kalıyordu, adamları, dostları, hayranları ve benzeri derken onlarca kişi de birlikte geliyordu. Onu paylaşmak istemeyenler için bu durum elbette hep şikayet konusu oluyordu. Çıktığı kızları ailesiyle tanıştırma alışkanlığı da devam ediyordu. Elvis için ev ve yuva kavramları çok önemliydi. Kazandığı parayla ilk yaptığı iş ailesine ev almaktı. 1956'da Memphis'te Audubon Drive'da aldığı evde ailesiyle birlikte 13 ay oturdu. Daha sonraysa yaşamının sonuna kadar evi olan Graceland isimli malikaneyi 1957'de satın aldı. Bu arada Elvis'in cömertliğinden de bahsetmek gerekir. Hiç tanımadığı insanlara bile hediyeler veren Elvis'in bu özelliği, birlikte olduğu kadınları da elbette çok mutlu ediyordu. Anita Wood. 6 Ocak 1957 tarihinde kameraların yalnızca belden yukarısını görüntülediği Ed Sullivan Show'a son kez katıldı. 1957'ye iki film sığdıran Loving You ve Jailhouse Rock, Elvis, bunun yanı sıra konserlere yoğun biçimde devam etti. 1957'nin önemli olaylarından biri de Memphis'te DJ'lik ve televizyon sunuculuğu yapan Anita Wood'la tanışmasıydı. Little diye hitap ettiği Anita ile evleneceklerine dair pek çok haber çıktı. 1958'de 4. filmi King Creole'u bitiren Elvis, belki de dünya müziğini değiştiren bir olayla askere alındı. Texas Fort Hood'da başladığı askerlik görevi sırasında annesi Gladys hastalandı. 14 Ağustos 1958 tarihinde de yaşama veda etti. Annesine çok düşkün olan Elvis için bu ölüm büyük bir darbeydi. Hayatındaki en önemli varlığı kaybeden Elvis, tanıyanların söylediğine göre bir daha asla aynı insan olamadı. Askere giderken ve annesinin ölümüyle yaşadığı kederli dönemde yanında hep Anita Wood vardı. Almanya ve Priscilla. Eylül ayında askerlik hizmetinin geri kalan kısmı için Almanya'ya gönderilen Elvis, 1959'da burada görevli bir Amerikan subayın üvey kızı olan Priscilla Beaulieu ile tanıştı. Priscilla, henüz 14 yaşında olmasına rağmen çok olgun gösteriyordu. Bu dönemde Anita'nın mektupları gelmeye devam etse de, Almanya'da kendisini çok yalnız hisseden Elvis, Priscilla ile tanışınca sadece beğendiği bir kız değil, konuşacak bir arkadaş da bulmuştu. Priscilla'nın küçük yaşta olması Elvis'i elbette kaygılandırıyordu. Jerry Lee Lewis'in 13 yaşındaki kuzeniyle evlendiğinin ortaya çıkmasıyla kariyerinin mahvolduğunu görmüştü. Bu bakımdan Priscilla ile ilişkisinde cinsellik açısından kendini hep frenledi. Gladys artık yoktu ama onun yerini büyük anne Minnie May almış ve eve gelen kızlarla o sohbet etmeye başlamıştı. Elvis, askerliğini kolaylaştıracak hiçbir öneriyi kabul etmeyerek tıpkı diğer askerler gibi görevini yerine getirdi. Almanya'da katıldığı manevralarda soğuk kış şartlarında üstlerinin verdiği ve uyumalarını engelleyen haplar hoşuna gitmişti. Daha önce sürekli çektiği uykusuzluk nedeniyle sadece uyku hapları almıştı. Bu haplarsa ona enerji veriyor ve uyanık kalmasını sağlıyordu. Böylece haplar ve etkileri konusunda devamlı okumaya başladı. Askerdeyken merak sardığı diğer bir şey ise karateydi. Askerden dönüş. 3 Mart 1960 tarihinde terhis olan Elvis, Almanya'dan ayrılırken Priscilla'ya da söz vermişti. Seni arayacağım. Elvis'in Amerika'ya dönüşü çok görkemli oldu. Hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan kral yeni kayıtlar yaptı. It's Now or Never ve Are You Lonesome Tonight gibi şarkıların yanında askerdeyken Anita ile ortak şarkıları haline gelen Soldier Boy'u da kaydetti. Frank Sinatra'nın televizyon şovuna konuk olduktan sonra G.I. Blues'la film setlerine dönüş yaptı. Yine eskisi gibi yoğun bir çalışma temposuna giren Kral, 1961 ile birlikte sinema çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. O yıl Memphis'te ve Hawaii'de verdiği konserlerden sonra sahnelerden çekildi. Elvis'i artık sinema dışında görmek zordu. Kral, 60'lı yıllar boyunca yılda ortalama 3 film çekti. Filmler senaryo açısından zayıftı, şarkıları da. İyi bir aktör olmak ve kaliteli filmlerde oynamak isteyen Elvis, yıllar geçtikçe daha çok hayal kırıklığı yaşıyor, bu durum ruh haline ve dolayısıyla ilişkilerine de yansıyordu. Haziran 1962'de sürekli telefonla irtibatta olduğu Priscilla, Los Angeles'a gelerek Elvis'i ziyaret etti. Elvis, 2 haftalık bir gezi için Priscilla'nın ailesini ikna etmişti. Onu Las Vegas'a götürürken adamları yine yanındaydı. Elvis'e eşlik eden gruba o zamanlar bir örnek siyahlar giymeleri ve güneş gözlükleri takmaları nedeniyle bir de isim yakıştırılmıştı. Memphis Mafyası. 1962 Ağustos'unda Anita Wood, Elvis'i onunla Priscilla arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu etrafına söylerken duyup, bunu gurur meselesi yaparak Graceland'den ayrıldı ve onu terk etti. Anita sonraları şarkıcılık da yaptı ve bir futbol oyuncusuyla evlendi. Anita'nın ayrılmasına izin vermekle Elvis doğru yapıp yapmadığı konusunda hep kararsız kaldı. Aynı yılın Noel'inde tekrar Priscilla'yı getirtti ve Graceland'i göstermiş oldu. 1963 yılında Elvis, Priscilla'nın Memphis'e gelerek yaşaması konusunda ailesini ikna etti. Priscilla'yı bir okula yazdırdı ve babası Vernon ve üvey annesi Dee'nin yanında yaşayacağına dair garanti verdi. Artık evde onu bekleyen bir kadını vardı. Cilla'nın giyinişinden saç stiline ve makyajına kadar her şeyini Elvis belirliyordu. Elvis'in deyimine göre evde kalıp ocağı tüttüren kadın olmalıydı Priscilla. Cinsellik açısındansa yine kendini frenlemeyi uygun görüyordu. Priscilla'nın istemesine rağmen evlenecekleri güne kadar beklemeye kararlıydı. Anne Margaret. Elvis'in 1960'larda çevirdiği filmlerde başrolü paylaştığı her aktrisle aşk yaşadığına dair söylentiler yayılmıştı. Bu aslında bir iki istisna dışında doğruydu. 60'lı yıllar boyunca Priscilla Memphis'te beklerken, Elvis'in film çekimleri sırasında başka kadınlarla olduğu bir gerçekti. Fakat Priscilla, çıkan haberleri ve dedikoduları gündeme getirdiğinde o daima bunu reddediyor ve basının abarttığını söylüyordu. Elvis, İsveç asıllı Anne Margaret'la 1963'te Viva Las Vegas filminin çekimlerinde tanıştı ve ilişkileri başladı. Anne Margaret, dişi Elvis lakabıyla anılıyordu ve Elvis'in kadınlar üzerindeki etkisi neyse o da erkekler üzerinde aynı şekilde etkiye sahipti. Hollywood'da çekimlerin tamamlanmasından sonra Vegas'a giden film ekibinde filmin yönetmeni dahil herkes Anne'e aşıktı. Anne tıpkı Elvis gibi motosiklete biniyor, şarkı söylüyor ve sinemada kariyer yapıyordu. Elvis, diğer ilişkilerinde olanın aksine Memphis mafyasını yanına almadan onunla tek başına çıkar olmuştu. Kendinden emin tavırlara sahip olan Anne, Priscilla'yı sormadı bile. Oysa ilişkiyi basından takip eden Priscilla çok korkmuştu. Anne Margaret gibi giyinmeye ve hatta filmlerini izleyip onun bazı hareketlerini kapmaya çalıştı. Elvis'in ciddi olarak Anne'le ilgilenmesi, onun basına "Biz Elvis'le nişanlandık" diye açıklama yapması üzerine sona erdi. Bu sırada Elvis'in anne nasihati olan, aynı meslekten olan kimseyle sakın evlenme düşüncesi de etkili olabilirdi. Priscilla ile evlilik. Elvis'in pek çok söyleşisinde dile getirdiği gibi, evleneceği kadın onun kariyerine saygı göstermeli ve zarar vermemeliydi. Priscilla ile daha 14 yaşındayken tanışmış, bir yerde onu yetiştirmişti. Daima güvenebileceği insanlarla birlikte olmak isteyen Elvis için evlilik gibi önemli bir olayda bu nispeten garantili bir durumdu. Senelerce Elvis'le birlikte yaşamış olan Priscilla, onun nasıl bir hayata sahip olduğunu görmüştü. Eğer kabul etmeyeceği bir durum varsa, şimdiye kadar bu ilişki bitmiş olmalıydı. 1966 Noel'inde Elvis, Priscilla'ya büyük bir yüzük vererek evlenme teklif etti. 1 Mayıs 1967'de Las Vegas'ta Aladdin Hotel'de evlendiler. Balayı içinde Palm Springs'e uçtular. 1 Şubat 1968'de kızı Liza Mary dünyaya geldi. Kızı Elvis için her şey demekti. Kral için gerçekten mutlu bir dönem başlamış, daima özlemini duyduğu aileye kavuşmuştu. Bu sanat hayatına da olumlu yansıdı. 1968'deki NBC televizyon şovu, sonraki yıllarda geri dönüş olarak adlandırılacak ve Elvis Presley'in kariyerini yeniden yönlendiren bir yapım olarak değerlendirilecekti. 1969'da Memphis'te stüdyoya giren Elvis, uzun yıllar kaydettiği film soundtracklerinden sonra gerçekten kaliteli şarkılar kaydetti. In the Ghetto ve Suspicious Minds gibi şarkılar kralı tekrar zirveye taşıdı. Aynı yıl son filmini bitiren Elvis, tekrar sahnelere döndü ve Las Vegas'ta 8 yıl aradan sonra ilk konserini gerçekleştirdi. 1970 Eylül'ünde ise 1957'den sonraki ilk turnesine çıktı. 70'li yıllar Elvis'in yoğun biçimde kendini Vegas ve turne konserlerine verdiği yıllar oldu. 1969-1977 arasında Elvis 1100'ün üzerinde konsere çıktı. Las Vegas ve turne konserleri Elvis'in yine evden uzakta olmasına neden oluyordu. Memphis mafyasındaki arkadaşları ve onların eşlerinin de hep birlikte olması dolayısıyla özel hayatlarının olmamasından sürekli şikayet eden Priscilla'nın 1971'in sonunda evi terk etmesi Elvis'e büyük şok oldu. Annesinin ölümünden sonra yaşadığı en büyük sarsıntıydı. Onun için hayatta önemli olan şey, yani ailesi, dağılmıştı. Priscilla'nın onu terk etmesi, üstelik karate hocası Mike Stone'a gitmesi, Elvis'in egosunda onarılmaz bir yara açtı. Bundan sonra kullandığı ilaçlarda, özellikle sakinleştiricilerde büyük artış oldu. Always on my mind, separate ways, you gave me a mountain gibi şarkıları Priscilla için söylediği iddia edildi. Linda Thompson. Elvis, 1972'de Priscilla'dan sonra en uzun ilişkisini yaşadığı Linda Thompson'la tanıştı. Linda güzellik kraliçesiydi ve Elvis'le yaklaşık 4 sene Graceland'de yaşadı. Elvis, Linda'nın ilk erkeğiydi ve sonradan anlattığına göre haftalar boyu Elvis sadece ona sarılarak yatmıştı. Aralarında cinsel beraberlik aylar sonra kendiliğinden gerçekleşmişti. Bu olay aslında Elvis'in o sırada ne tür bir ilişkiye ihtiyacı olduğunu da gösteriyordu. Linda'nın Memphis mafyasıyla da arası iyiydi. Onları bir tehdit olarak görmemiş, olduğu gibi kabul etmişti. Beraberlikleri sırasında Elvis, ona ev ve diğer hediyeler dışında tahminen 1 milyon dolar değerinde mücevher aldı. Linda, pek çok açıdan Elvis'e destek oldu. Yakınlarının belirttiğine göre, evlenmemelerinin nedeni Elvis'in evlilikten korkmasıydı. 1973 yılı 14 Ocak tarihinde Aloha from Hawaii adı verilen, uydu aracılığıyla 40 ülkeden naklen yayınlanan konser gerçekleşti. 1,5 milyardan çok kişinin seyrettiği bu konser, o güne kadar televizyon tarihinde müzik adına gerçekleşen en büyük olaydı. Bu olaydan sonra Elvis için rekabet edecek bir şey kalmamıştı. 9 Ekim 1973 tarihinde ise Priscilla ile resmen boşandı. 1974'te Playboy güzeli Sheila Ryan hayatına girdi. O sırada Linda Thompson da hayatındaydı. Sheila ve Linda birbirlerinden haberdar olmalarına rağmen ses çıkarmadılar. Aralarında adeta bir yarış vardı ve Elvis de ikisinin aynı anda aynı yerde olmamalarını sağlamak için özel bir dikkat gösteriyordu. Sheila ile aralarında oldukça tutkulu bir beraberlik yaşayan Elvis, 1975'te stüdyoda And I Love You So isimli şarkıyı ona bakarak okumuştu. Aynı yılın Temmuz ayında Sheila'yı turnede ona katılmasına ikna edemedi ve ayrıldılar. Sheila, aylar sonra aktör James Caan'la evlendi. 1975'te 40 yaşına giren Elvis, sağlık sorunlarıyla da boğuşmaya başladı. İki kez hastaneye yatan kralın yanında Linda Thompson vardı. Elvis, 1976'da Linda'dan da ayrıldı. Linda, kendini gittikçe yok eden birini seyretmekten bıktığını dile getiriyordu. Haksız da sayılmazdı. Ama ayrılmadan Elvis'in kredi kartlarını kullanarak yüklü bir alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Ginger Alden. 1976 yılı konser ve turneler açısından çok yoğun bir döneme rastladı. Kasım'da Ginger Alden'la birlikte olmaya başladı. Bu dönem aslında Elvis'in en kilolu olduğu ve sağlık açısından büyük sorunlar da yaşadığı bir dönemdi. Buna rağmen ilk tanıştıkları anı anlatan Ginger, "Gördüğüm en yakışıklı adamdı," dedi. Yakından tanıyanlar Elvis'in fotojenik olmadığını, gerçekte filmlerinden ve fotoğraflarından çok daha yakışıklı olduğunu belirtiyorlardı. Ginger Alden, Elvis'ten 19 yaş küçüktü. Otomobil ve diğer hediyeler yanında Elvis ona 26 Ocak 1977'de teklifte bulunarak 11,5 karatlık bir pırlanta verdi. Elvis, 26 Haziran 1977'de Indianapolis'te kariyerinin son konserine çıktı. Yeni turne 17 Ağustos 1977 tarihinde Portland kentinden başlayacaktı. Ancak 16 Ağustos 1977'de Graceland'in banyosunda nişanlısı Ginger Alden tarafından yerde yatar halde bulundu. Turne menajeri Joe Esposito tarafından Baptist Memorial Hastanesi'ne kaldırılan Elvis yaşama döndürülemedi. Henüz 42 yaşındaydı. Bütün dünyayı şok eden ölümün ardından Elvis, Forest Hill mezarlığına annesinin yanına defnedildi. 2 Ekim 1977 tarihinde ise annesinin naaşıyla birlikte mezarı Graceland'e nakledildi. 3 Ekim 1977'de Elvis'in son turnesini kapsayan Elvis in Concert programı CBS televizyonunda yayınlandı. Ginger'ın iddiasına göre eğer yaşasaydı Elvis'le 1977 Noel'inde evleneceklerdi. Elvis öldükten 2 yıl sonra Priscilla, Elvis'in babası Vernon'ı ikna ederek Elvis Presley Enterprises Inc.'in başına geçti. Sonraları bir oğlan çocuk doğurmasına rağmen evlenmedi ve Presley soyadını bırakmadı. 1985'te yazdığı Elvis and Me isimli kitap bestseller oldu. 4 kez evlenen ve 2 çocuk sahibi olan kızı Lisa Mary, 2004'te EP'nin %85'ini bir iş adamına sattı. Elvis hakkında pek konuşmayan Anne Margaret kariyerine devam etti. Diğerleri genelde iyi şeyler söylediler. Linda Thompson, aktris ve şarkı yazarı olarak devam ettiği hayatında 2 kez evlenip ayrıldı, 2 çocuk sahibi oldu. Birkaç sene önce Elvis'in ona hediye ettiği mücevherleri sattı. Ginger Alden modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Dixie Locke, Anita Wood ve diğerleri. Elbette Elvis'in birlikte olduğu daha pek çok kadın vardı. Çoğu hayatta ama sadece Elvis yaşıyor galiba. Bundan 50 sene sonra da yaşayacak gibi görünüyor. Hayatında hep mutluluğu arayan ama pek bulamayan Elvis, ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen hala pek çok kadının hayallerini süslüyor.